Mukhang tayo'y inabutan sa gitna ng daan. Ilagay mo na ang gamit sa ating paahan. Wala nang larawan, tayo ay nasa nilip. Sasabihin ng librong damdaman kung gaano kainit ka ng kamay sa pagitan ng ngita. Habang isa'y nagmamaneho, di na kailangan biglang lumiko. Ating igilid ng nakapre, nung di makapigil, gusto ko nang babaen. Huli mang makarating, bigyan ng magandang gamit, tinanak ng salamin. Ikaw ang laman ng passenger seat, empty row at 4-seater. Para meron tayong space sa likod, ating sulitin ang umog. Pagsisilbi na taklo, pangiling di malagot, na masilip sa loob. Sa loob ng aking BMW sedan, fuck fucking sa aking BMW sedan. Ang iling di malagot, na masilip sa loob. Sa loob ng aking BMW sedan. Kahit anong pwesto, kung saan ka kontento, yung titi ko diretso lang sa'yo. Habang pinapayo, pwede mang take it slow, basta walang hihinto. Yung pawis saya mo lang tumulo. Looking like a fart, gusto ko lang na pungol mo. Give me some more, more. Habang kulob, patayin mo na yung makina. Yeah, nang uminit pa, maakit ka na. Sige magalit ka, fuck me hard. Ikaw ang laman ng passenger seat, empty road, 4-seater. Para meron